Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين sivulauseita että sanalla kaksi. إنه يضايقني أنك تشخر. Minua ärsyttää, että sinä kuorsaat. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Minua ärsyttää, että juot niin paljon olutta. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Minua ärsyttää, että tulet niin myöhään. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Luulen, että hän tarvitsee lääkärin. أعتقد أنه مريض. Luulen, että hän on sairas. أعتقد أنه الآن نائم. Luulen, että hän nukkuu nyt. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Toivomme, että hän nai tyttäremme. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Toivomme, että hänellä on paljon rahaa. نأمل أن يكون مليونيرا. Toivomme, että hän on miljonääri. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Kuulin, että vaimosi joutui onnettomuuteen. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Kuulin, että hän makaa sairaalassa. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Kuulin, että autosi on kokonaan rikki. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Minua ilahduttaa, että tulitte. إنه يسعدني أنك مهتم. Minua ilahduttaa, että teillä on kiinnostusta. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Minua ilahduttaa, että haluatte ostaa talon. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Minä pelkään, että viimeinen bussi meni jo. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Minä pelkään, että joudumme ottamaan taksin. أخشى أنني ليس معي نقود. Minä pelkään, ettei minulla ole rahaa.